I aftens TV-avis hørte jeg endnu en gang, at nogle eksperter havde påvist, at en ny landbrugslov vil gavne miljøet. I samme indslag var der andre eksperter, der hævdede, at det var helt forkert. Det passede simpelthen ikke, hvad ministeren sagde. Vi oplever det tit, nærmest dagligt, at der kommer informationer i medierne, som stammer fra de såkaldte tænketanke. Dem er der mange af i Danmark. En tænketank er egentlig bare en gruppe mennesker, der som arbejde har at analysere forskellige ting. Det kan være samfundsforhold, økonomi, erhvervsliv, teknologi, sikkerhed, uddannelse og mange, mange andre ting. Disse tænketanke gør det jo ikke for deres egne blå øjnes skyld. De gør det, fordi der enten er nogle organisationer, der støtter dem med midler, så de kan arbejde, eller nogle mennesker, det kan være enkeltpersoner, store virksomheder osv., der også støtter tænketankene for at få informationer frem i debatten. Og endelig kan der være nogen, som på samme måde arbejder for at deltage i debatten, men som primært lever af, at folk køber for eksempel de artikler, der bliver produceret. For nogle år siden var det almindeligt, at man beskyldte de forskellige tænketanke for at høre til det ene parti eller det andet parti, eller være i lommen på erhvervslivet eller fagbevægelsen. Det var ikke noget, man ønskede i tænketankene, så efterhånden blev båndene til dem, der sponserede arbejdet, blev løsnet. Ikke sådan, at man lige pludselig ikke havde brug for at blive støttet, men sådan, at man for eksempel i en tænketank, der var støttet af fagbevægelsen, klart gjorde rede for, at det ikke betød, at fagbevægelsen bestemte, hvad man arbejdede med. Men tænketanke er selvfølgelig på en eller anden måde præget af et ideologisk udgangspunkt. Det kan være liberale tænketanke eller socialistiske tænketanke, henholdsvis blå og røde tænketanke. Der er som sagt en del tænketanke i Danmark. Det lyder lidt sjovt at sige det der tænketanke, men det hedder det jo altså. De to største er Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, det er den ældste, og så CEPOS. Den første er rød, og det lægger man ikke skjul på. Den næste CEPOS er blå, og det lægger man simpelthen heller ikke skjul på. Det står på hjemmesiden, at ens grundlag er henholdsvis et liberalt eller fagbevægelsens interesser. Foruden Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som forkortes AE og CEPOS, så er der Socialforskningsinstituttet, Kraka, Det Etiske Råd, Concito, Cora, Cevea, Tænketanken DEA, Rockwoolfonden og Mandag Morgen. Jeg vil ikke gå nærmere ind på alle tænketankene, men bare lige berøre tre af dem. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd siger selv, at de er en økonomisk-politisk tænketank med et samfundsøkonomisk analyseinstitut, som arbejder for at fremme den sociale retfærdighed i Danmark. Tidligere var denne tænketank direkte knyttet til Socialdemokratiet, men de bånd er blevet løsnet, så i dag siger man blot, at Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har et budget på 14 millioner om året, hvoraf 11-12 millioner stammer fra et tilskud fra fagbevægelsen. Så kan man spørge, hvorfor fagbevægelsen ikke bare selv ansætter nogle økonomer, sociologer, psykologer eller hvad man har brug for. Men det vil nok blive alt for kompliceret, hvis både LO, 3F og KAD og hvad det hedder alle sammen, hvis de hver især skulle have en analyseafdeling, så hellere skyde penge ind i en tænketank, som man har tillid til. Er man politisk blå, så er det mest sandsynligt, at man har tillid til for eksempel tænketanken CEPOS. CEPOS har også en programerklæring og fortæller noget om, hvad det er, de vil arbejde for. Men ser man på hjemmesiden, så kan man se en poster, der meget direkte udpeger nogle af fokuspunkterne. Lavere skat, et mere konkurrencedygtigt samfund, mere personlig frihed, mere personligt ansvar og mindre statslig indblanding i borgernes liv. Det kunne godt være en del af Liberal Alliances partiprogram eller et program for det konservative Folkeparti. Liberalt er det i hvert fald, og det lægger man som sagt heller ikke skjul på i CEPOS. Da CEPOS blev stiftet, besluttede de folk, der stod bag stiftelsen, at man ville ikke offentliggøre, hvem der støttede tænketanken. I dag kan man ikke komme væk fra den aftale, selvom ganske mange i CEPOS egentlig hellere vil sige åbent, jamen vi får så mange kroner fra erhvervslivet eller enkeltpersoner. I stedet for må man leve med rygter om, at det er Saxo Bank og Mærsk og andre, som i virkeligheden står bag CEPOS. Den tredje tænketank, jeg vil nævne, er lidt speciel. Ja, den har faktisk også et specielt navn. Den hedder nemlig Mandag Morgen. Mandag Morgen blev stiftet af Erik Rasmussen, en meget kendt mediemand, som blandt andet tidligere havde været chefredaktør på Dagbladet Børsen. Da jeg talte med ham og spurgte, om Mandag Morgen så var rødt eller blåt, der sagde Erik Rasmussen, at det ville han slet ikke forholde sig til, eller rettere sagt, han var ikke tryg ved at få en af de farver, selvom man ofte blev beskyldt for henholdsvis at være rød, blå og grøn. Han følte sig ikke hjemme, hvis han var bundet til en eller anden ideologi. Og så sagde Erik Rasmussen samtidig, at der var heller ikke nogen økonomisk støtte i lighed med den, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd får, og som CEPOS modtager fra sine medlemmer. Vi tjener vores penge selv, sagde Erik Rasmussen, og det betyder simpelthen bare, at man for eksempel lever af at sælge artikler, lever af at lave analyser på bestilling, både i Danmark og udlandet, og så er man i øvrigt udgiver af ugebrevet Mandag Morgen, lidt speciel medie, for på en måde er det en avis, men alligevel ikke. Men Mandag Morgen kan man kun læse eller abonnere på, hvis man betaler et eller andet beløb. Og hvorfor tror vi så på de informationer, der kommer fra tænketankene? Er det der sådan set heller ingen grund til at gøre ubetinget? Se for eksempel på den sag, jeg trækker frem nu. Det er en såkaldt kampagne, som Mandag Morgen har sat i værk. Man har besluttet sig for at punktere 6 myter om det danske samfund. En af myterne er, at skatten på arbejde er for høj i Danmark. Og så er der 5 andre, man også behandler. Men lad man nøjes med den med, skatten er for høj. Jamen, hvordan kan man så behandle det spørgsmål? Ja, det kan man ved at lade en kendt og estimeret økonom, der hedder professor Jørn Andersen, til at fortælle om skatten på arbejde. Det må du selv læse på samfundsfag.abc.dk, hvad professoren mener om det forhold. Han belyser det selvfølgelig ved at vise nogle tal. Jeg kan lige tage en enkelt af graferne frem her, og så ellers ikke kommentere det. Men se nu, hvad der sker. Kort tid efter, at mandag morgen har lanceret den her såkaldte kampagne, så kommer der en kommentar fra Mads Lundby Hansen, der er cheføkonom hos CEPOS. Mads Lundby Hansen siger, at det simpelthen ikke er rigtigt, det som mandag morgen eller professor Andersen fremfører. Og så kommer der en længere redegørelse for, hvorfor det nu forholder sig på en anden måde. Jamen, hvad skal vi så med de her tænketanke, når to ikke engang kan fremlægge eller behandle den samme sag ens? Snyder de, lyver de, fusker de med tallene? Nej, ikke nødvendigvis. De ser bare på forskellige vinkler af en problemstilling. Og så er det jo op til folk, der hører om analyserne i medierne eller ser dem i tv, selv at tage stilling til, er det nu sandt, hvad Arbejderbevægelsens Erhvervsråd siger, eller kan vi stole på, at det CEPOS siger er rigtigt? Og blot man følger nogenlunde med, så er der selvfølgelig en klar tendens. Det er helt stensikkert, at hvis det kommer fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, ja, så er det, som jeg har vist her, med en rød bjælke. Det er overhovedet ikke vist, det viser jeg først her. Så har jeg markeret det med en rød bjælke ude til venstre. Kommer det fra CEPOS, så er signaturfarven blå, og kommer det fra mandag morgen, så har jeg tegnet en farvepalet, for som ejeren Erik Rasmussen siger, vi er hverken røde, blå eller grønne. Ja, det er jo så godt nok lidt vanskeligt, for det man undersøger, har jo på en måde en formål eller en afsender eller en farve. Ja, hvorfor tager man lige spørgsmålet om økonomiske myter op? Ja, der skal man bare forestille sig et redaktionsmøde på TV-avisen eller på dagbladet Jyllandsposten. Det er jo ikke sådan, at der er nogle bestemte regler for, hvilke sager man tager op. Men det er klart, at hvis der kommer en pressemeddelelse fra Enhedslisten, så bliver den behandlet på en anden måde i Jyllandsposten, hvis det var en pressemeddelelse fra Statsministeriet eller fra Lars Løkke Rasmussen. Selvom medierne hævder det modsatte, så har de alle sammen en vis farve. Men sådan er det bare. Vi har en masse tænketanke, som på organisationers, virksomheders vegne tænker store tanker og lægger informationer frem. Og det gør de, fordi at for eksempel politikere og spindoktorer og medier slet ikke har ressourcer til at gå i dybden med alle de sager, de behandler. De er ofte afhængige af at referere, hvad tænketankene har tænkt.